अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह साईं मुंहिंजा तव्हांजो इहो हींअर जेको आख़िर में मोकिलियो अथव इहो बि मूं ॿुधो त पंहिंजो चार्ल्स नेपियर जे भाउ हीअं लिखियो आहे या फलाण हीअं लिखियो आहे पी वी साईं जे मुतालिक़ या पी साम भलो माण्हू हो अहिड़ो कमु नथो करे सघे वग़ैरह ऐं आउं हींअर ॾिसां पियो हुनजो जेको ॾिठुमि पियो ॻाढ़ो थोरी देरि इहो यारहों चैप्टर जेको आहे हुन में तफ़सील साण ज़ाहिर आहे त मतिलबु ॻाल्हियूं ॾिसो न असांजा जेके वॾा आहिनि मलार फ़क़ीर आहे पीस पंहिंजो डॉक्टर बलोच साहिबु हो त इन ॻाल्हि खे हथु नथा विझनि बसि सॼी जमात खे ख़बर आहे एतिरी त भई पीर साहिब खे पीर साईं अली गौहर साहिब खे ज़हर ॾिनो वियो या मतिलबु त कंहिं नमूने सां शहीद करायो वियो हुन में हथु अली मुराद जो हुयो मीर अली मुराद जो हुयो सभिनी खे ख़बर आहे मतिलबु इहा पर हुन ॻाल्हि खे हुन में डेप्थ में नथा वञनि पोइ हाणे जेकॾहिं मतिलबु त असांखे वञिणो आहे जेकॾहिं वञणु चाहियूं था मथो ख़राबु असांजो त पोइ मतिलबु सभिनी ॻाल्हियुनि खे ॿुधणो पवंदो ॾिसणो पवंदो ऐं ॾिसणो पवंदो त वाकई थियो छा छो हुर छो न विया छो जो हुन में का ॻाल्हि उन वक़्तु एक्सप्लेन करणु जेको आहे सो दुखी हुई उन वक़्तु या मतिलबु पोइ जे ज़माने में बि हींअर बि मतिलबु छो जो सभु को पंहिंजे ख़्याल मुताबिक़ आहे त भई आउं चवां न साईं पीउ साईं त भला अहिड़ो माण्हू हो त हीअं नथो करे सघे हीअं नथो करे सघे हीअं नथो करे सघे पर मतिलबु त हाणे अहिड़ो कोन को बदनियती सां पीउ साहिबु कयो पर हिकिड़ो सुठी नियत सां जेको बि करे ॾिनई हुनखे लिखी त पाण ॾिनई वरी बि हुन वटि कागज़ हू जेको हसन भॼी वियो हलियो हुन वटि उहो कागज़ बचियो पियो उहो करीब बेग चए थो उहो जेको आहे सो हुन पेश कयो हुते वञी भई जंहिं वक़्तु वरी आख़िर में ॿियो दफ़ो त पोइ मतिलबु इहे सभई ॻाल्हियूं असांखे ॾिसी पोइ उनखे उन नमूने सां पर असीं जेके अॻु में को हिकिड़ो ख़्यालु ठाहियो चयूं त हीअं त थी नथो सघे हीअं थी नथो सघे छो जो पीर साईं त इन ॻाल्हियुनि खां मथे आहे आला अर्फ़ आहे त उहा पीर साईं त मथे आहे मतिलबु त कंहिं बद ख़राबु ख़्याल खां पर हाणे सवाला थी कंहिं जेको बि जेको थियो सो ज़ार पीर साहिबु लिखियो हीउ बि थियो ऐं पीर साहिब खे नेठि कंहिं न कंहिं नमूने सां कॾहिं बि शहीद बि करायो वियो ऐं हाणे आउं ॾिसां पियो हुयो त पंहिंजो प्रिंगल जेको आयो सो सेप्टेंबर पंहिंजो 1947 में नेपियर हितां वियो ऐं प्रिंगल आयो पर प्रिंगल खे अॻु में ई नेपियर ॿुधायो त हीअ ॻाल्हि हीअं आहे हीअं आहे हीअं आहे ऐं हीअ जेके वक़्तु हिनखे मूं ॾिनियूं आहिनि ज़मीनूं पंहिंजे ख़्याल सां इहे हुन खां वापसि वठणियूं पवंदियूं उन जे लाइ जेको आहे सो हलो विढ़ंदो त कोन पाण सां पर लश्कर गॾु करे रखिणो पवंदो मतां जेकॾहिं विढ़ण जे लाइ बि तयारु थी वञे हलियो हिन करे ई हिनखे हीअं त वेंदे वेंदे हुनखे इहा ॻाल्हि सम्झायो वियो पर हिन में ॻाल्हि जेका हुई इहा त जेको बि नेपियर कयो हुनखे फबियो पर आउटराम ऐं ॿिया जेके माण्हू हुआ से हुनजे ख़िलाफ़ु हुया पंहिंजे नेपियर जे जो उन्हनि सम्झो थिए त हिन नेपियर ज़्यादती कई आहे मीरनि सां टालपण सां मतिलबु त इहो जेको ओचितो ई यकदमि खणी हमिलो कयाई ऐं पंहिंजो हुनखे वक़्तु न ॾिनाई ऐं पंहिंजो अहिड़ा अहिड़ा जेके कमु कयाई खणी वियो हिननि खे वञी पूने में मारायईं मतिलबु वेंद कयईं वग़ैरह वग़ैरह सभई ॻाल्हियूं जन ज़्यादतियूं थियूं से आउटराम हालांकि उहो बि अंग्रेज़ हो अंग्रेज़ी हुकूमत में हो ऐं मतिलबु हिनजो ज़ेरदस्त हुयो नेपियर जो मतिलबु हेठां हुयो या चइजे त हू मिलिट्री में हो होॾां ई सिविल हुयो त मतिलबु त बहरहाल पोइ इहे सभई ॻाल्हियूं आहिनि त हाणे जॾहिं कंहिं कोर्ट में को क़त्ल जो केस या को बि केस थींदो त पोइ जेको हिकिड़ी धूड़ हूंदी पंहिंजी छा चइबो आहे सुल्तानी धुर जेका उहा जेका उहे ॻाल्हियूं कोन कंदी जेके हुनखे मुलज़िम खे इल्ज़ाम जिन ते आहे तंहिंखे फ़ाइदो थिए ऐं मुलज़िम वारा माण्हू पंहिंजे बचाव में जेको आहे सो अहिड़ी ॻाल्हियूं कंदा अहिड़ी ॻाल्हि का कोन कंदा जेको वरी हुनखे प्रोसिक्यूशन खे यानी जेको केस करण वारा आहिनि यानी हुकूमत खे हुनजो फ़ाइदो थिए सभु को ॻाल्हि जेका पंहिंजी लिकाईंदो हुनजी हू ॻाल्हि कंदो सम्झो त अहिड़े क़िस्म जो ॼणो तरीक़ो आहे त हीअ माण्हू जन ॻाल्हियूं कोन थिए कयूं छो नथे कयूं पंहिंजी पधरी छोकिरनि करे विया, हाणे पाण ॿई अॼु पैदा थिया आहियूं, चवंदा हुआ हाणे वसाफ़ा था करे वठूं यकदमि बसि भई पाण खे जेको लारा पाण खे जेके पाण त उन वक़्तु कोन हुआसीं ॿई ॼणा, सम्झो न को हो पाण ॾिठो न को ॿुधो, हाणे पाण बि पढ़ूं था कागज़ जेके हुननि अॻु में ई लिखिया से ई हुननि डॉक्टर बलोच बि पढ़िया हूंदा ज़रूरु, पंहिंजे मल्हार फ़कीर खे बि ख़बर हुई त हीअ ॻाल्हियूं हीअं आहिनि, पंहिंजो पोइ हुननि छो इन ॻाल्हि जी छेड़छाड़ न कई, त हाणे पाण खे जी करणी आहे छेड़छाड़ त पोइ उन लिहाज़ खां कबी, पोइ हुनखे वरी अहिड़े नमूने सां गुफ़्त उनजो प्रेज़ेंटेशन अहिड़ी कबी जो मतिलबु त उहा ॻाल्हि सुहिणी थी बीहे ऐं को पंहिंजो ॾोह पीर साहिब ते न अचे त मतिलबु अहिड़े क़िस्म सां बाज़ार आहे जेको अली मदाशदी लिखियो आहे, इहे बि ॻाल्हि कंहिं कोन लिखी न कहिड़े नमूने सां थी वियो, रुगो अली मदाशदी वीचारे लिखियो आहे, जो हाणे असां चऊं था त दुकाई आहे या गशाई आहे इहो बि आहे सॼो, हू का तारीख़ वारीख़ लिखे कोन थो, मतिलबु अहिड़ी क़िस्म जूं ॻाल्हियूं जेके हुनखे अन इम्पॉर्टेंट लॻनि थियूं, भई तूं तारीख़ ते लिख त कहिड़ी तारीख़ तव्हां ज़ारा, हाणे असांखे ख़बर आहे पीर साईं फलाणी तारीख़ शहीद थियो, मतिलबु उहा शहादत जी त ख़बर आहे न, हाणे उहा थी पंहिंजो उहा बि त तक़रीबन या 47 में मूं लिखियो आहे हिते कागज़ ते, हुन सां 47 में थी आहे, त मतिलबु इन ज़माने में वरी हीउ वियो आहे त हुन खां अॻु में जेको भई हीउ मूं लिखियो आहे हिते हिन किताब में आहे पिया मुंहिंजो त हीअ पीर साईं चाहे नालो अलाह सल सीन पीर साईं अली गोह जी वफ़ात आहे 27 अप्रैल 1847, सम्झो त हाणे प्रिंगल जेको आयो आहे सो सेप्टेंबर आहे, हीअ अप्रैल जी अप्रैल में पीर साईं शहीद थी वियो हुयो, प्रिंगल जेको आहे सो आयो आहे हिन 47 मंझि सेप्टेंबर में, यानी अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सेप्टेंबर 4-5 महीना खां पोइ, ऐं उन महीने में ॼण हू नेपियर हितां वियो आहे, त हीअ ॻाल्हियूं त अॻु में जेके फ़ैसिलो हुयो उहो हुन में लिखियो आहे कलीज बेग त इहो फ़ैसिलो त मतिलबु त अॻु में करे चुका हुआ त हीअं थियो आहे हीअं थियो आहे हीअं थियो आहे, ऐं शादियूं वादियूं थी वियूं हलियूं जंहिंखे ॻाल्हाइणो हो सो ॻाल्हाए चुको आहे, मतिलबु त इहो 42-43-44 खां वठी जेको सिलसिलो आउटराम शुरू करे छॾियो, हीउ ख़त लिखंदा आहिनि जॾहिं भले ज़ेरदस्त हुजे, मसलनि तव्हां मुंहिंजा आफ़िसर आहियो त ऐं तव्हां पर तव्हां खां मथे वरी ॿियो आफ़िसर आहे मथे डिस्ट्रिक्ट जो, वरी हू जेको कराची में वेठो आहे वॾो, या हू जेको दिल्ली में वेठो आहे वॾो, त हाणे आऊं जो तव्हांखे लिखंदुसि ख़त वरी कापी जेको आहे मथे बि मोकिलींदुसि, सम्झो त तव्हांखे बि मूं लिखी हुनखे कराची वारे खे बि लिखी, वरी हू जेको दिल्ली वारो हुन वटि पहुती, त हीअ जेके आउटराम आइटराम हीअ जेके हुनजे नेपियर जे ख़िलाफ़ु ॻाल्हि शुरू कई हुई साथ मथे बि पहुची वई, हुनखे ख़बर हुई भई इहो थियो पियो, हिन नेपियर हीअं कयो आहे हीअं कयो आहे, पोइ हिन ई सबबु जे करे या कंहिं ॿिए सबबु जे करे हुनखे पोइ नेठि ताईं कढियऊं, जो वठी वियसि कंहिं ॿिए पासे वधारा ई हुनखे नौकिरी मां कढी कोन छॾींदा, हुनखे वरी ॿिए हंधि रखंदा, हुनखां वॾी पोज़ीशन हिनखे आंदो आऊं ॿार, हीउ नेवी जो माण्हू हो अलाए किथां खां आंदो आऊंसि, कंहिं ॿिए मुल्क में जा हिते सिंध में जो माण्हू सिंध में कोन रहियो अॻु में कॾहिं बि, पोइ वरी कंहिं ॿिए हंधि मोकिलियाऊंसि, त मतिलबु त इहे ईअं कंदा हुआ, त इन करे आफ़िसर सभु जेको आहे सो मथियनि आफ़िसरनि खे बि ख़बर पइजी वई त हीअ जेको आहे सो गोबी थी आहे छा थियो आहे, हिन नेपी पंहिंजे नेपियर हुनखे मदद कई आहे अली मुराद खे हिन मंझि, त पोइ हाणे उहा जेका छा थी आहे त हू माण्हू जेको हसन हो हसन अली हुन पंहिंजो हसन अली छा नालो जेको जेको नौकर हो पंहिंजे हिन जो मुराद अली मुराद जो मुराद अली जो, त उन जेको आहे सो उहो कागज़ ॾिनो, कागज़ उन वटि मौजूदु हो त इहो हिन लिखियो आहे, त हाणे ॿिया माण्हू को इहे ॻाल्हियूं कोन था लिखनि, पर हाणे पाण खे सभु कागज़ हाणे पाण ॿिन्ही ॾिठा कोन्हनि, सभई जेके हुन लिखिया हुन लिखिया हुन लिखिया पाण में जेको ॾिठो अथऊं सो को ॾेखारे थो भई हीअ ॻाल्हि आहे हीअ ॻाल्हि आहे त उहो था ॾिसूं, बहरहाल मतिलबु त तव्हां जेको तव्हांखे सम्झ में ईंदो आख़िर में तव्हां उहे लिखिजो अलहमदिल्ला, त हिन में को कोन्हे त छा मतिलबु त पर जेको हज़ार हक़ीक़त खे छेड़छाड़ कबी थो हुनखे दुरुस्त करे नमूने सां लिखिबो जो सभु कंहिंखे सम्झ में अचे था हा भई हीअं थियो हूंदो, ऐं पंहिंजो पीर साहिब ते बर्फ़ु कोन ईंदो, पर ज़ारा उनखे एक्सप्लेन करिणो पवंदो जेका बि ॻाल्हि सिचुएशन थी, पीर साहिबु ॾिसो न हू तव्हां ॿिया किताब कोन ॾिठा आहिनि पंहिंजो हीउ जेको चयासीं असामुद्दीन राशिदी आहे उन जो किताब आहिनि या औविदी अलाए कहिड़ो उन जा आहिनि, त पीर साईं अली गोहर ऐं हिननि जी पंहिंजी तमामु घणी यारी घाटी हुई, शिकार कंदा हुआ, हुजे उहो आउं थो हणां थो ॾिसु केरु थो कंहिंजो थो लॻे, हू चए आउं थो हणां त कंहिंजो थो लॻे, मतिलबु त अहिड़े क़िस्म सां हिक ॿिए सां घुमंदा हुआ। हाणे कलीज बेग त लिखियो आहे पंहिंजो त पीर साहिब जेको आहे सो हुनजे नौकरीअ में हुयो, यानी ज़ार हू हिकिड़े इन लिहाज़ खां हिकिड़ो बादशाही हुन वटि हुई दुनियादारीअ जी, त दुनियादारीअ जे बादशाह जो हीउ जो दोस्त हो, उथण वेहण जो थींदो हो ऐं सभई ॻाल्हियूं थींदियूं हुयूं, त मतिलबु त इहो कोन त को हुनजो नौकर हो हिन माना में, पर हुन माना नौकरीअ में माना मसाहिबी में, जीअं पंहिंजो ग़ालिब वग़ैरह ही हू जेके आहिनि से पंहिंजो हिन जो जेको छा नालो दिल्लीअ वारो बहादुर शाह ज़फ़र त बने बने बने छा चइबो हुन चयोसीं त बने एतिरा था बनाए शाह का मसाहिब बन फिरे एतिरा था, त हाणे मसाहिब माना हुनजो कंपेनियन हुयो, मतिलबु हुन सां दोस्ती हुयसि, उथणु वेहणु हुअसि, पाण में वेंदा हुआ, शिकार विकार कंदा हुआ, गॾु कंदा हुआ, इहो कोन को कोन कंदा हुयो, लिखियो पियो आहे तव्हांजे सामुद्दीन राशिदी इहो अदीअ जा मज़मून आहिनि, इहो उहो तव्हां ॾिसो त हिन में जीअं तमामु वॾी डिटेल में लिखियलु हुन ॻाल्हि इहो त मतिलबु त मसाहिबियत हुई। हाणे हुनखे कॾहिं क्रीज बि अगरि पियो नौकिरी में हुयो, हुन में वरी मूं ब्रेकेट में लिखी छॾियो आहे मसाहिबियत यानी खे चिणी चइजे, त मतिलबु हिकिड़ो कंपेनियन हुया, मतिलबु हिक ॿिए सां हुनजो सलाम कलाम हुयो, उथणु वेहणु हो ऐं रेगुलर हुयो उथणु वेहणु, छो जो साॻे इलाइक़े जा हुआ, इहो कोन त को पंजनि सालनि खां पोइ ॾहनि सालनि खां पोइ वरी मुलाक़ात करणु थींदी, जो मसलनि साईं अब्दुल करीम पंहिंजो शाह लतीफ़ भिटाई वञे थो ठटे में हितां खां, त पोइ ज़ार कॾहिं वेंदो हूंदो साल में हिकिड़ो की ॿ टे दफ़ा की केतिरो बि, त पाण रोज़ु त कोन वेठो हूंदो हुन वटि, पर हाणे जेकॾहिं हाला में भरिसां हूंदो या ॿिए हंधि को माण्हू हूंदो हुनजो दोस्त, त हुन सां ज़रूरु मिलणु वेंदो रोज़ु या अक्सर या मतिलबु त हफ़्ते में या मतिलबु फ्रीक्वेंसी हुनजी जेका असां ॿिए नमूने जी हूंदी मुलाक़ातुनि जी, हीअ फ्रीक्वेंसी हिन जी घणी हुई, छो जो साॻे इलाइक़े में हुआ ॿई ॼणा खैरपुर में ज़ारो, पोइ वरी इन वाक्य खां शहादत वारे वाक्य खां फौरन बाद में जेको आहे त जीअं हिन लिखियो आहे पंहिंजे अलीम राशिदी त इन पीर साईं जो ॻोठु जेको किंगरी हो जेको खैरपुर में हो, तंहिंखे हुकूमत उन मां खैरपुर मां कढी यकदमि सरकारी ॿिन्ही बर्तानिया जे टेरिटोरी में यानी अंग्रेज़ जे टेरिटरी में विझी छॾियऊं रोहिड़ी ऐं पंहिंजे हुन सां मिलाए, त रोहिड़ी हुन वक़्तु ॼण तालुको हुयो शिकारपुर ज़िले जो, शिकार सखर ज़िलो कोन हो शिकारपुर ज़िलो हो, या मतिलबु अञा उन खां अॻु में मतिलबु रुगो रुगो हिकिड़ो सिंध साॻी हुई, सॼी हिकिड़ी हुई, पोइ हिनखे ॿिनि डिस्ट्रिक्ट में विरायऊं, हिकिड़ो हैदराबाद ऐं ॿियो जेको आहे सो कराची, कराची त कराची परे पासे दरिया जे वेंदे महिल मुंहिंजो ख़्यालु आहे शिकारपुर ताईं या केसि ताईं हो, ऐं हिन पासे हिन जेको आहे सो थर ॿर इहे सभई जेके आहिनि ओभर पासे दरिया जे इहो सॼो हैदराबाद हो मथे ताईं, त पोइ उन खां पोइ वरी हिनखे टिनि हिसनि में विरायऊं, तूं मथे शिकारपुर जो ज़िलो कयऊं, त पंहिंजो पोइ हेठि जेको कराची यानी जादू वग़ैरह खां हेठि मतिलबु केसि ताईं, पोइ हुन पासे लाड़काऊं शायदि आहे हिन पासे वला हुन पासे हो बहरहाल, पोइ हिन पासे वरी सखर रोहिड़ी इहे जेके आहिनि से उन में विधऊं शिकारपुर में सम्झो, त पोइ अहिड़े नमूने सां मतिलबु सभई ॻाल्हियूं इहे रखबियूं ज़हन में ऐं मालूम हुजनि ऐं मतिलबु त हिन करे मतिलबु त ज़रूरी आहे त माण्हू खे सॼी इंफॉर्मेशन हुन ज़माने जी हुजे त कहिड़े नमूने सां ऑफिसर अंग्रेज़ टई टई हाणे पहिरीं त ॿ ताक़तूं हुयूं भई पीसा खे रुॻो मीरनि सां हुयो या कलड़नि सां वास्तो हुयो, हाणे जो अंग्रेज़ अची वियो सुभाॻो या निभाॻो, त पोइ मतिलबु त टे धुरियूं थी वेंदियूं, अंग्रेज़ बि आहे हेॾां पंहिंजो पीसा बि आहे अली गौर शाह ज़ाहिर अंग्रेज़ त टेतालीह कब्ज़ो कयईं पाण वफ़ात कई त सतेतालीह ताईं, हुन खां अॻु में बि असर रसूख त सॼो हुननि जो हुयो न, इहे कागज़ी कारवायूं पिए कयूं जो हुनजो एजेंट वेठो हो, हुनजो हुनखे एजेंट खे वेठा पंहिंजी कापी ॾींदा हुआ, हीअ कंदा हुआ, माना हुनजो तमामु घणो असर हुयो, जंहिंजी हर ॻाल्हि असांजे इजाज़ खां सवाइ नथा करे सघो, हालांकि असीं हाकम कोन आहियूं सिंध जा, पर तव्हां असांखां पुछंदो या असांखे ॿुधाईंदो त छा पिया करियो, त हे सभई पोइ ईअं कयूं पिए, न त हिन मुआदे जी हुननि खे कापी ॾियण जी कहिड़ी ज़रूरत हुई, असांखे ख़बर हुजे छा पिया करियो, त बराबरि इहो पोइ 1942 में इहो ॼण मुआदो थियो आहे त पोइ 42 खां वठी पंहिंजो विच में जेको हिनजी आहे कोर्ट जी का सुनवाई थियूं थी हूंदियूं मतिलबु किथे कहिड़े नमूने सां पोइ वेंदे वेंदे नेपियर जेको आहे अप्रैल जे पंहिंजे छा सेप्टेंबर जे महीने में ॿुधाईंदो हुयो त भई हीअं थियो आहे पर साईं पीर साईं पाग पंहिंजो साईं अली गौर शाह साईं अप्रैल में उन साल यानी शहीद थी विया हुआ वफ़ात थी विया हली त शहीद हिन यार करायो त पोइ हाणे छा कजे ज़रूरु हीअ कोन चइबो आहे इहो ईअं मखा मखा कराए छॾियईं हुनखे ज़रूरु को सबबु हूंदो न त फलाणी मथां हीअं चवे मथां आयो वधीक शादी ॾिए फ़िलहालु त ॻाल्हि रुकिजी वई हुई हली सॼी हुन दॿाए छॾी नेपियर पर वेंदे वेंदे वरी पोइ ॿुधाईंदो हुयो छो जो दॿाए न थी सघिजे का बि जेका ऑफिशियल रिकॉड हुयो हुननि जो अंग्रेज़ जो सो हींअर ई ॾिसो न असांखे अञा ताईं उहे कागज़ मिलनि था पंहिंजे पाकिस्तान वारा ई जेके ऑफिसर आहिनि हींअर उहे मारे छॾनि माण्हुनि खे को हुनजो न को नालो न को निशान न को कागज़ न को पटु सम्झो सिंध में कहिड़ो कागज़ पटु आहे पंजाब में कहिड़ो कागज़ पटु पाकिस्तान थियो आहे त को आहे भई हेतिरा माण्हू मारे छॾिया हुकूमत वारनि या मिलिट्री वारनि या को आहे हुनजो कागज़ को किथे वञी तव्हांखे मिलंदो हुते वेंदो जेकॾहिं आर्काइव वारे हुन ऑफिस में अचे त हू चवंदा पाकिस्तान खां पोइ जी का बि ॻाल्हि असांखां न पुछो बाक़ी पुराणियूं या हितां न खणो बसि खणी बि न वञो हितां कागज़ जेको पाकिस्तान खां पोइ जेको आहे पहिरीं पाकिस्तान खां अॻु में जेको आहे सो भले खणी वञो त पोइ इहे ॻाल्हियूं आहिनि सो तव्हां ज़ाहिर तव्हां महिनत कयो पिया अलहमदिल्ला तव्हां पढ़ो पर हाणे आउं बि पढ़ां थो पर मतिलबु त इहो मुंहिंजो सब्जेक्ट कोन हो जो आउं हिन ते एतिरो तहक़ीक़ करियां या हिन ॻाल्हि ते एतिरो सोच वीचार कयां पर अलहमदिल्ला तव्हांजे करे पोइ मूंखे ॿियो ॾिसणो पियो त पोइ मुंहिंजे ज़हन में साफ़ु ॻाल्हियूं थियनि पियूं के पधरियूं थियनि पियूं पर तव्हां इहो पढ़िजो 11 चैप्टर जेको आहे हुन खां पोइ बि जेको आहे यानी जेसि ताईं हीअ जीअरो आहे हीअ 19 चैप्टर आहिनि पर हीअ गुज़ारे वियो आहे अली मुराद 1894 में त एसि ताईं ॼण साईं हिज़बुल्ला शाह अॻु में गुज़ारे वियो त इहा ॻाल्हि हिते हुन खां पोइ वरी जेको फैज़ महमद आहे या ॿियो आहे ॿिया आहे त पोइ उहे वरी पंहिंजा बच्चू बादशाह वारा क़िसा वरी पोइ उन ज़माने में थिया आहिनि त पोइ हुनजो वरी किसो ॿियो आहे हुनजो त होसि ताईं तव्हां पढ़ो जेको साईं हिज़बुल्ला शाह जे ज़माने जी ॻाल्हि आहे या अली मुराद जी जेका हेसि ताईं ॻाल्हि आयल आहे 11 केॾीमहिल केतिरो चैप्टर मूंखे यादि कोन्हे चङी तरह पर उहो तव्हां ॾिसो ऐं हींअर पढ़ां पियो 11 तक़रीबन पर काफ़ी वॾो आहे डिटेल आहे तव्हां पढ़िजो भले पर पढ़ो हुनखे फोटो कापी छा चइबो आहे प्रिंट आउट हिकिड़ो वठो हुनजी फोटो कापी वारे खे ॾींदो 5-10 रुपया सभु सॼो किताबु भले न करे पर इहो जेको 11 चैप्टर सॼो आहे या 12 या छा त उहो भले करे फोटो कापी करे साम्हूं रखंदो त ख़बर पवंदी ऐं ॿियो हींअर मूं वरी हुन में वधीक लफ़्ज़ ऐं विधा आहिनि ऐं नोट विधा आहिनि पंहिंजा हुन मां त पोइ हुन आऊं वरी कापी खणी तव्हांखे मोकिलींदुसि अॻु में बि मूं विधा हुआ कुझु पर तव्हां वटि जेको हूंदो हुन में मुंहिंजा फुट्स नोट्स हूंदा कुझु पर हींअर वरी वधीक किथे बि लफ़्ज़ भई केरु आहे फलाणो केरु आहे छा आहे त हुनजो मूं विधो आहे पर तव्हां बहरहाल कोशिशि कयो अलहमदिल्ला ठीकु पियो कमु कयो हाणे आऊं मथो वेठो खावां तव्हांजो बि 12 मिंट थी विया आहिनि हलिया अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह वरकातुहु।